بسم الله الرحمن الرحيم سورة الرعد القرآن الكريم دي سورة نوز ترتيب لحاظ سرا ديار لسم نه نازل شوه ده پس دي سورة محمد ناو دي نزول في اعتبار شفق نبيه وجه ده تسمیه دي سورة دارا شف ديار لسم آيات کی ده دي نم ماخوز نه ديار لسم آيات کی رازی ويسبح الرعد بحمده نسورت مسماش و فیسم زراعت سراد قبیلی دا تسمید کلن فیسم دا جز ربط دا سورت دا مخی سورت سرادانه یو خورب تیسمی دے مبارکے پا ممبانی بوزنا لکسرنگی چیزیں بارکڑی ہو پاو قوم دو حود علیہ السلام و پہود علیہ السلام و یوسف علیہ السلام او توفیق راکی منتا چی تسبیح بیان کستا فشان درعد او توکل کفتا فمثل ابراہیم علیہ السلام دویم دے ربط اعتبار دا مزامین سرا مخی صورت کی اثبات دا توحید فا ادلہ نقلی او سرا مدلتا دلائل اقلی و ذکر کئی او پاغی سر و اثبات دا توحید مخی اثبات دا توحید پا ادلہ سر نو پا دی صورت کی وامسلہ ذکر کئی لمزید الاضاح نارنگی مخی پاخر کی صدق الكتاب دلتا پا ابتدا کی صدق الكتاب نے مخی نفی دا شرف التصرف اور علم پا دلائل نقلی او سر و اشواق نزلت دلائل عقلی و سر کیسر د تنبیحات و د تفریحاتنا دارنگی مخ کے اعلان دی یوسف علیہ السلام ذکر کو دلتا اعلان د محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کئی دعوت سورت دا اثبات دا توحید و اثبات دا رسالت لہو دعوت الحق وللہ یسجد کیا با ذکر کی تو سوار لسم و پل لسم آیت کی خلاصه دی صورت دانا صورت تقسیم دشپک و بابونه تا اول ومعیت فوره ترغیب دی فکی قرآن کریم تاو دلی اقلید یو زواجر بی سره تخویفنا بیازویم تر سوار لسن توره پدی که دلی اقلی خمسا او رد پشیر سردان سلوو دی تخویفاتونا در ایم دایت پیلزیشتنا توره پدی که دلی اقلید یو زواجر دی سردام سلونا او بشارت دے سرد صفات اشارونا و تخویفنا سلورم دایت دو دیر شمپوری فدیکم دلائم دیو زواجی دیو بشارتنا و تکمیل و تخویف پینزم دوم دیر شمپوری فدیکم دلائم دیو زواجی مع تخویف والبشارة سمت ترغیب الى القرآن شپگم تر اخیر دی سورت بوری فدیک دفت شبحات و چوارد دفت رسالت یا تسلی او تخویف او زواجر بسم الله الرحمن الرحیم زمون بعض مشایخ وجی په دې صورت کې نفی د شرک په دعا را فله دعوت الحق سوال له سمیت موضوع او مقصد دې صورت کې د دې صورت د موضوع په اړه کې بعض دلیل هغه حیرانتیا څرګنده کوي لکه صاحب د فی ظلال القرآن وی چه دا دیده جده صورت ده ده نور صورتونو نا پا نسخ و ترتیب و کلم پا ترتیب ده حروف و ده کلماتو کی نبال مشایخ وی چه ده دعوت ده نفی ده شرک فی الدعا لہو دعوت الحق زنی مشایخ وی چه ده صورت و موضوعانی یو اثبات ده توحید پا فیزو طریقو سرا اس بعد د توحید د په فینزو طریقو سره اول پرد د سلور او اقسام د شرک سره چې هغه شرک په علم نه شرک په تصرف نه شرک په عبادت نه او په دعا دغه طریقه دیار له تفصیلی عقلی دلیلونه به ذکر کړي دغه طریقه په دې مثالونه سلورمه طریقه مقابله ذکر کوي په مابین د صفات د موحد او د مشرک کې چې له صفات د موحد او د صفات د مشرک دام دیار لشور دویم داود سورت ویدا دا اثبات د رسالت د رسول صلی الله علیه وسلم په جواب د شپږو شبهات سره او په شهادت د الله او د کتاب سره ظاهر دا ده چې په دې سورت کې د سورت شورا په شان موضوع ده یعنی بیان و عظمت الوحی چو وحی او ډیر لوی شی ده چې دا په عام سورت کې ذکر ده اول نه ولذي انزل اليك من ربك الحق سر بيانك بیا بیان و عظمت الموحی ذکر کړه چې وحی ذکر یو عظیم شی ده چې د دې را لېږون کډیر لوی ذات ده د موحد علمت د پاره ډیر دلایل اکلی ذکر کړي دا د قران طریقه لای چې خبره شروع دی پاره کې د نن ورځې خبره روانه نو یو لري څه پاره راغلي والا علکم بلقاء ربکم توقنون بسم الله الرحمن الرحیم الف لام میم را الله دې حروف په معنا او په مقصد باندې خپوي کچای معنا ذکر کړی نوای حقیقی معنا نه صرف فائدہ ده لك ان الله اعلم وارى ما تقولون وما تفعلون او تاسو ویلی دي چې زیادت د مبنا دلالت وی په زیادت د معنا الف لام میم زیات شو دلته د حروف زیادت دلالت کوي چې دلته د وحی متعلق خبرم زیاته ده لکه څنګه په سورۃ شورا کې ح میم عین سین قاف ورته ذکر نور دو حروف مقطعات و خبرات تفصیلا تاسو ته ذکر ده تلک آیات الکتاب دا آیات من کتاب دی مراد تیرا صورت دی والذی انزل الیک من ربک او هغه چرالی گلشه تا تر طرف رفستانا الحق دا حق کتاب دی ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون لیکن لیر خلقنا ایمان نروری تفسیر حاضر وی من ربکا اے هو الذی لا شک فیه بذیک اڑو شک نشتا چه داستا دا رب طرفنا نازل شوی کتاب دے اللہ الذی اللہ غزات دے دی توی دلائل آفاقیا رفع السماواتی چی پور تکر دے اسمان بغیر عمدن بغیر دستنونا ترونا چیوی نہیں تاس وغیل را بغیر آمدین ترون آ دو تفسیرون دی یو داده چه ترون آ زمیر اسمانون تراجیه دی معنا داده اسمانون چت کرده بغیر دستونونا وی نئی تاسو اسمانونا چستنی ورکنشتا یا ترون آ که دا زمیر دی عمد تراجیه دی یعنی نستنشتا او ندستنو لیدرشتا ویم تفسیر داده چه ترون آ جمله صفت دی دا عمد دپارا عمد دبارا او ها زمیر دا عمد تراجی دی مانا دادا اوچت کری دی اسمانونا بغیر دستنونا چه تاسوی بی نئی یعنی ستنشتا لیکن تاسوی نبی نئی تا تفسیر دا امام مجاہد او دا اکرم رحم اللہ او صاحب دا فتح البیان ابن عباس رضی اللہ عنہ تو منصوب کرے او اول تفسیر غور اوے او یاس ابن معاویه رحمه الله او چې اسمان په ځمکه باندې د ګنبد په شان دی او دا هر د ځمکې ټول سيزونه د دې حالت لاندې رفع السماوات بغیر عمد ترونها بغیر د ستونو نه چې ویلې تاسو غیلا ثم استوى على العرش بیا برابر شوه د خپل شان مطابق په عرش باندې د استوال له تفسیر په صورت اعراف کتاب له تیر شوه دی بارہ کې د سنت صالحین او فیضا دا چې کله الله د بارہ په قران کریم کې یو صفت ذکر شې د استوال له یا یو بل صفت ځان ته ثابت کړي نو په اړه باندې ایمان مومن ساتو دا هغه کیفیت نه له تو تشبیه نه ورکو نو په کې تاویل کو او کوم ځینو کې چې تاویل له سلف نه ثابت دی نو هم ته منظور دی خوشی کم دے کی تاویل کی حقیقی معنی کم دے کی صحیح کی گی نہ تاویل تا صحیح رورت نکی مجاز تا صحیح رورت نکی زکا مجاز تا صحیح رورت تا وقت کی گی چکر حقیقت متعذر شی منو ندانو آئی چکی تاویل بنکی کم دے کی که تاویل سوکی یکی نکی دا طول رجع ست کی گی دا اللہ بڑایئی تا او دا اللہ لنشان بیانو لتا چی غلط معنی فهم ترانشی خو بدعات داده چې سره وای څنګه الله بر اسمانونو کې کیفیت ته پوسوکی یو یې امام مالک رحم الله قول له الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بلا ته پوسوله باندې کې دې دې به نه جوړ شي بیا برابر شوی د خپل شان مطابق پارش باندې ولله المثل الاعلى دا الله بیا ډېر لوی او صفات دي نغط مخلوقات مقياس كوا وسخر الشمس والقمر تابقر لنور سبغمي كل تاتول يجري روان دي لأجل المسمى ده فارد نحتي معلومي يدبر الأمر انتظام كيد قارون فقبلا يفصل الآيات يدبر الأمر كالفلام ده استغراق ده يعني الله ده اسمانونه جسم قطول قارون فقبل كيد او دخبل منشي مطابق كيد دخبل تصرف مطابق كيد کامل قدرت پکې چلیږي يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون واضح طریقې سره بیان آیاتونه غیر پاره چې تاسو په ملاقات د خپل رب توقنون یقین ساتئ چې له دعوت الحق اوس دلائل اسفلیه واورا وهو الذي وضع الله غزات من مد الارض ورول اذا راخ كل دزمك وجعل فيها رواسيا غرزوري دي پیدا کړی دي خوري دي پدې کې غرونا وانهارا او پیدا کړی دي نهرونا جاری کړی دي نهرونا دا الله دا نظام دا مخير العقول نظام دی امام رازي ذکر کړی چې غرونا دا غرونو پا احوالو دلیل نیو فهو الذي مد الارض وجعل فيها رواسيا دلیل کی غرونو ذکر کل ذکر چی دا غرونو پا وجع دزمکی پا مقبانی نهرونو پیدا شویدی ذکر کانی یو سخ جسم دی کل چی دزمکی دا ویخ ناغ بخارات را پورتشی دا غر سر تورشی عل تیساشی دا چی لگ لگ پورتکی گی تردی چی دا غرونو لاندنا اوبروزی او هغه بیا د قوت پیدا کی چې زما کې سوريو کې غرونو کې سوريو کې نو د غرونو فائدہ د نهرونو پیدا کېدل دي وانهار معنا واجر انهار الله جاری کړی د نهرونو ومن کل الثمرات او د هر قسم میوونه جعل فيها غرزل پدې کې زوجین نه نه جوړا دوا دوا جوړې دوا دوا یغشل لیل النهار اغوندش پرځه تا اورش پیتا ومن کل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين معنا د هر نوعنا د انواع د میونا په موجوداتو کې دوه قسم دي یا خو پرنګونو کې یو سپین نو بل تور یا په خوندونو کې یو تروش دی نو بل خوږ یا په اندازه کې یو وړه میوه د بل غټه یا په کیفیت کې یو ګرمایش پیدا کوي نو بل یخواله پیدا کوي په دې هر قسمه کې جوړی جوړی دی یغشی اللیل النهار اغشا پردې اغوستلو ته وایي پټولو ته وایي ورغوندي شپه ورځې ته او ورځ شپې ته ان فی ذلک بیشک په دې کې له آیات خامخا دلائل دي دا الله دې سودو زوادانیت قومي يتفكرون لبعض عقوم جسو جو فكر جاي وفي الأرض قطع متجاورات معنى ذلك خالق دا منافع زيام دا درين دليل لي. او بزمكا كي قطع دكري متجاورات ديو بالسر جغتي جغتي بقاع مختلفة يعني بزمكا كي دكري دي چيو بالتنيز دي دا ايه دزمكي دي دكرو توقورا یو بل تنزیلی دیرا یو ټکړه یو زیاده بل بل زیاده لیکن د دې په طبيعتونو کې اختلاف نه یو ځمکه آباده ده نو بلا قرانا کړه د یوې میوه خایسته ده نو د بلې خایسته نه خرابه ده کله هر څه طبيعت او مادي کول هر څه یو شان وي کنه یا مطلب دا ده لکه د ځمکې ټکړې یو بل ته نږدې دي لکه د ځمکې دا ټکړې یو بل ته نږدې دي خاور یو ولا او یو دي لیکن په دې کې پیدا کوونکې دانه میوه ها مختلفې دي دا دلیل د دې خبرې د چې یو خالق شته یو ځمکه دا او ترخې او خوږې پکې بعضې کېډو میوه کېږي نه وزرع وجنات من انعام وباغون من انعام انغورونا وزرع ونور فصلون لي دائم مفرد ذکر کو ذکر زرع مصدر ده نو اطلاق په لګو ډیر یو شان کی ونخيل او کجور دي سنوان وغير سنوان سنوان وغير سنوان چې بازي رنگي دي او بازي غیر رنگي دي ګوري دي بازي ګوري دي نو بازي رنگي دي سنوان او غیر سنوان دا سنوان جمع د سنون دا په وزن د تسمیه سره راغلي هغه کجورو ته وایي چې بیخي یو خسان کې غني وي او غیر سنوان هغه ته وایي چې یو بیخي دی او سین مکلف معنا د مثل سره مرادی مشابه سره مرادی له حدیث کې راځي عم الرجل سنن ابيه مسلم کتاب الزکات کې ذکر کړي نو بیا یې معنا دا ده چې د کجورنا سنوان او غیر سنوان بعض یو بل سره مشابه او مماثل دي او بعض دې یو بل سره مشابه او مماثل نه دي په څنګه میو کې یاد دې مخکې ټول څه زور سره دا لګي سنوان او غیر سنوان اے وفي الارض قطاع متجاورات وجنات من انعام وزرع ونخيل سنوان وغير سنوان سنوان وغير سنوان بعض رنگيري سنوان معنى دالا غريري وغير سنوان معنى رنگيري سنوان جفتيري غير سنوان جداري سنوان جوڑا جوڑاري غير سنوان يوازي يوازيري ونفضل بعضها على بعض في الأكل وروال والكومون بعض وزيطة بعض باني فميوكي أكل فأسل كي خوالي لشوي شي توي ما كولتا للتا تمرات خوند ومزادا فخوند ومزاكي حسن بزري مولا نقل كري چدا مثال لجلا د بار طرف نباران روري د باران پر یو وزمت تراشی مختلف میوی روپیږي د غشان قران کریم نه قران کریم بیانی یو نازلی نزونه پکې مختلف دي یو زړه ډیر نزیات قبول کو نو بل زړه لګنتیات قبول کو مبایسه له قران د وجه نه الټا شو لکه پزمتي باران وری کې مبایسه مکاړو فصلونه کې بازر فصل نكي والأرض فيها عبرة للمعتبر تخبر عن صنع مليك مقتدر تسقى بماء واحد أشجارها وبقعة واحدة قرارها والشمس والهواء ليس يختلف وأطلها مختلف لا يختلف دا سورۃ فاطر کې وو اجتماعیت کې هم تاسو تراشي الم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها هاذه کوم تاسو ان شاء الله سورۃ فاطر کې دې وضاحت وشي ان فی ذلک بشک فذیک لآیات لقوم یعقلون دلائل دی الله د قدرت او د وحدانیت د پاره دا قوم چې عقل لري دا په ماده پرستو او طبیعت پرستو باندې رد نه چې غي وي هر څه ماده کوي او طبيعت کوي نو پکار دې چې ټول پټي ونه یو شان وي دا داولي یو تري هو بل خو ازميږي چې دې یو خالق شتا وان تعجب فعجب قولهم اذا كنا ترابا انا لفي خلق جديد وَيَا تَعْجَبْ كَجَرِ تَعْجُبْ كَتَي حَبِيبًا چِدَادْوِي ایمان قُلِ نَرَوْلِ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ نُتَعَجُبُ عَلَ دَوِينَ عَدِدْهِ چِدْوِي وَعِي اَئِذَا كُنَّا آيَا کَلَچِ شُمُنْغَا تُرَابًا فَقَبْرُنُ كِ خَاوْرِ خَاوْرِ اَئِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ وَيَا مُنْبَبِيَا دُبَارَ رَا پِدَا كَرِشُمُ فَبِدَائِشْ لِوِي سَرَا وَإِن تَعْجَبْ بِإِنْكَارِهِمْ عَنِ التَّوْحِيدِ وَعَنِ الْبَاثِ فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ کته تعجب کې چې د توحید نه انکار کوي نو زیاته تعجب والا خو وینا د زویرا چې دا یو موږ خاورو شمن بسو کرا پورته کې دې له تعجب پکار دي چې دې د خپل خالق په قدرت کې سم شک کوي اولائک الذین ناکسان دي کفرو بربهم چې دې انکار کړی د خپل ربنا اولائک الاغلال فی اعناقهم او دا کسان توقونا پسوکنو ددوی کی بئی و اولائی دا کسان اصحاب النار خاندان دور دی انفیا خالدون ای با دیل بدیکی ہمیشا یا خدا ستونا د دنیا حال ذکر کئی لکا سورت یاسین اتم آیت کی رازی فی آناقین اغلالا فہی الالقان فا ام مقمحون وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثَلَاتِ لیکي زجر دې بيس په استعجال د عذاب سره رټن اورګي چې تاسو له تلوار سره عذاب واړی وَيَسْتَعْجِلُونَكَ تلوار سره واړی تانه حبيب دې بِالسَّيِّئَةِ عذاب لرا قبل الْحَسَنَةِ مخکې دې ایمان مرولونا مخکې دې توبېنا مخکې دې کینا نیکی ندکلی وی عذاب بکلی ایمان نبی روڑی وی عذاب بکلی وقد خلت او بیشک تیر شویری من قبلهم مخد دوینا المسولات عذابون شرمون کی مخد دینا مثال او تاریخ پروت دی خدا دن رقم کلی چی دی اسمو عذاب بکلی عذاب بکلی مسولات نمراد سشد العقوبات الفاضحة اغ شرمون کی عذابونا وقد خلت من قبل المسولات دا جمع دا مسولتون دا فمانا دا شرمون کی عذاب سرا او چاویلی وی دا جمع دا ما سر تفسیر دی وی جمع دا مسولتون او دا مسولتون دا خدا خبر سرین دا لغات تو کتابونو کچو گوری نو دا مسولات مفرد رازی مسولتون او هر چه مسلتون نه داغی مفرد چه شه ده داغی مفرد ده مسولات پا عربو کی اهل تمیم زمد نیم او دسا ذکر کئی مسولات نو چه مسولات دهو انو مفرد اسو رازی مفرد داغی بیا مسلتون رازی او چه مسولات دهو انو مفرد مسولتون نه لکه صدقات او صدقتون لکه غرفتون او غرفات وهم فی الغرفات آمنون نو غرفات نو غرفتون وقد خلت من قبلهم المسولات ابن الانباز رحمه اللہ وی مسولتون ناغی تزاد ویلی کی چی شکل پکی بدل شی او خیٹ پکی سیری شی بازی وی دا اغی عذاب تویلی کیگی چی پہ انسان نازل چی نو دا خلق دا پاریو مثالو گردی امام قطع دا وی مسولات وقائع اللہ فی الاممی فی من خلا قبلکم دا اللہ غازابنا پا مخنو امتنو کے امام مجاہد معنا کرے المسولات الامثال دین مخنو مثالو میں پراتے قدیت سوچو فکر نکے وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَبْتَهَا لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ خامخا خاوند واخنی د خلق بهانی سره د ظلم د دوینا یعنی عذاب په ورکولو کې تلوار نه کوي سره د دینه چې دی وی کله به عذاب کله به عذاب. په آیت کې یو سوال دی هر کله چې الله د دوی دا ظلمونه معاف کوي چې وإن ربک لذو مغفرة للناس على ظلمهم نو بیا پیغمبران صلی الله علیه و آله کتابونه صلی الله علیه و آله اسم الله بخنه کوي نو جواب دار مغفرت کوي خو په شرط ایمان سره. نو معنا دا ولذو مغفرة مع ظلمهم بشرط الايمان او که ایمان رونو نو بیا خو بشرط باندې سزا ورکوي. دلتا مفسرین دام ویلی که مراد پا آیت کی مشرکان شی وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ مشرکان شی نو پا آیت کی سوال دارے چه مشرک تا سنگا بخنا کئی مشرک تا خو اللہ بخنا نکئی نو دلتا مانا دادا وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ بشرط التوبه قطوبه ویستا دخل شرک و کفرنا نو اللہ بورتا بخنو کی. دویم داره چه مغفرت پا دو قسمه ده یو گناه ختمول دی او داغی سزا نور قول دی او دویم تاخیر و رستوال ده عذاب ده. نو هر کافر ده لائق ده چه اللہ ور تسندستی عذاب ور کی او ختمی کی لیکن اللہ رب العالمین بندگانو تصبر کئی نو دا صبر قولیم یو احسان ده و شفقت ده. ابن عاشور فقبل تفسیر کی دازی میلی او کچرت مراد ده الناس نمو من عنشی نبي اخو صفر نشتا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم قابض ظلم لمراد تشيشي سوغير بشي وان غنامنا بشي لاو دا شركنا او بشك ربستا خامخا بخنا كي خلقو تعالى ظلمهم سرد ظلم داغوينا شده غناهنا كي او في الحديث تنوي چزق ربكم كي او مربان او زصبركم نتن تلوار مكوا ولا تستعجل لهم تلوار مکو پا عذاب غفتو کی دوی دفارا ولا يستخفنک الذین لا یوقنون پل حبیب تم دذی دعوت و ترغیب ورکی خسر دذینا وإن ربک لشدید العقام بیشک رفتا سخز عبوال رے بیشک رفتا سخز عبوال رے لکه څنګه چې صبر کوي نو وردا ته عذاب هم سخت دی دا څه معنا یې شو لکه نور سورتونو کې راځي دا آیت مبارکه معنا دا څه شو کوم سورت ته څنګه وایي آیت د نازې نه وته دا آیت مبارکه معنا دا سجوا چې الله حلیم هم دی والله شدید العقاب هم دی. نبئ عبادی انی انا الغفور الرحیم وان عذابی هو العذاب الالیم حسن ناسی ویقول الذین آمنوا ويقول الذين وإياك سان كفروا كافر بي لولا أنزل عليه آية من ربه قولي نرى نازله فلي پیغمبر باني سموجزا در طرف در رب دنا موجزين مراد دريسو المعجزة المتعلقة بالعذاب على موجزة جبائك عذاب بي جواب داغين ذلك إنما أنت منذر حبیبت خویر اور کون کے او معجزہ قستاب بلاز کی نشتہ دا معجزہ رات للازمہ کار دے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد او دا پارد ہر یو قوم ہدایت خود ان کے ہو وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَاد انما انت منذر قرآن معنا دادا لکہ سورت یونس کی شلم آیت کتاب ستیر شل وَيَقُولُ الَّذِينَ ويقولون لولا انزل عليه آية من ربه فقل انما الغيب لله لا دا هو د غیب سره تعلق ساتي او زمام په غیب باندې علم نشتا ولکل قوم حاد معنا داني یا خدا جمله مستقل لنا نمانا دارا هر قوم دفار لار خودون کیو ولکل قوم حاد هر قوم دفار لار خودون کیو او بعض مفسرینو دیم مانا دا کری ولکل قوم حاد ولكل قوم هاد هر قوم لرا خودون کې ته دا مستقله جمله نشته په معقبل باندې عطف شو او چا دا ویلي ځینې مفسرین چې لكل قوم هاد هو الله سبحانه تا کار صرف يرول دي او قومه ته هدايت خبر کول دي باقي هدايت تر رسول الله کار نه هر یو قوم د پاره ہدایت کوونکی الله دی. عبد الله بن عباس رضی الله عنه فتح البیان نقل کړي چې د حاد نه مراد داعی دی، د هر یو قوم د پاره داعی دی چې هغه خپل قوم دعوت ورته ورکوي د الله د دین طرف ته. الله یعلم ما تحمل كل انثى د مخکې دلایلو مقصد الله خالق كل شيء الله پیدا کونکه ده هر یو شی ده ذری رست دلائلو مقصد سره الله عالم کل شی الله عالم په هر یو شی ده دی توی دلیل عقلی اثبات العلم لله تعالی سلورم دلیل عقلی ده الله یعلم والله پویگی ما تاغسوانی تحمل کل انسا چه حمل اخلی هر زنانا وما تغیز الارحام او هغه چې کمی کمویه رحمنا کمویه بچی دانی و ما تزداد او هغه چې زیاتویه د خپل وختونو نا کله بچی زر پیدا شي نو کله وخت پکې ولېږي دې نه درېم باب دې په دې کې اول ادله خپلې دي او العالم بكل شيء هو الله تر آیت سوار لسم پوری دو وما تغیز الارحام وما تزداد نس مراد دی ابن عاشور ذکر کری چه ظاهر داد چه دی رحم کمول کنایا دا حمل غستونا ذکا کل حمل رحم چه کل حمل واقری ندا کمیل ذکا دی خیز بنا بندشی او دی رحم داوینا بندی دل دا کمیل او چې ترسو حمل نه دی غسته بنا جاری کې دل دا زیاته وما تزداد وما تغیز الارحام کی بعض مفسرین وی اغا چی کموی رحمونا مدد بچی بعض بچه زر پیداشی چی داغی نزدی لنزدی مدا شپد میاشتی را او تر دو کالو پوری رسی بعض بچه زر پیداشی تا کمیل او بعضی پکی موزه زیاده و اخویده زیاده ده یا ما تغیز الارحام و ما تزداد نه پیتباز ده جسم سره ده بعضی بچه کامل پیداشی اندامونه پوری او بعضی بچه کم پیداشی لاس پکی کمی و ما تغیز الارحام اغا چه کمی رحمونا و ما تزداد اغا چه زیاده یا و ما تغیز الارحام نمراد نطفه ده بعضی نطفه فائده منشی نو بچه تی پیداشی نو بازی نطفه فائده اونکی نو حسمونشی نو اما تغیز الارحام اغا چه کموی رحمونا چه نطفه فائده من نشوا وما تزداد چه نطفه فائده من نشوا وما تغیز الارحام وما تزداد او داسی آیت سورت لقمان کی نسلور درشم کی رازی ویعلم ما فی الارحام دا اللہ پوئی کی پاغت سچی دی پر رحیمون دا میندو کے اسم کچاوی چیرپ دی خیط دا مور کے مذکر بچے دا کمون نسد دا آلات و نفس ندا سا دا غیب و خبری نہیں دا خود آلات استعمال کل ندا غیب و سر تعلق نساتی وكل شيء عنده بمقدار هر یو شی دی الله طرف یو خاص اندازې دی هر یو شی دی الله طرف یو خاص اندازې دی یعنی الله د هر یو شی د پیدا کولو لپاره اندازه مقرر کړي د زنانه پر رحم کې بچي نه میاشتې ساتي نو څوک زیات ساتي لکه ضحاک رحم الله چې پیدا شنو غاخونه راغلي او حرم ابن حیات وی دے سلور کارو پوری نموت پا خیٹا کیو ذکورتا حرم اموی کنے جو بوداو حرم بوداوالی تو او هر یو شے اندو دری اللہ طرف یو خاصی اندازی رے یو مانا دادا ہر شے دا اللہ طرف پاندازی رے اللہ ہر شے پیدا کردے پاندازی دا موت پا خیٹا کی بچے نحمی آشتی ساتھی لسکاله مساتی ذکر دا اندازه نه بار خبره را په مور باندې تکلیف دی هغه ته ضرر دی دغه شان وګوره هواګانې وګوره خوراکونه وګوره هر څه په اندازې را لېږي که هر یو شی د اندازې نه زیات کو کنه نو بني ادم دا وي وسو طاقت نشي لرلې کو به زیات شي که هواګانې زیات شي یا د عنده نه مراد علم د الله نه یعنی الله سره د هر شي کیفیت او کمیت داغي تفصیل موجود نه کیفیت او کمیت داغي تفصیلی طریقه الله پیژني هیڅ ابهام پکې نه راځي نو رد پاو پلا چې سوچ غوي وي الله العیاذ بالله فکلیات پوهیږي تو جزئیات نه پوهیږي دې پاره چې وي تعلق د علم د الله په حوادثو پورې لازم نشي پدې نمبر ولې حوادث دي نو من کې خیال یا حوادث او قدیم نه وانه ورو ده موږ یو استاد هغه چې دی غریبانو شپېتا او تیا کال تیر شي خدای الله نو په خلو وانه دي باری تعالی او باری تعالی خپل نوم دې الله یې کړی نو رد په آیت کې په فلسفه او په دې دوه معنی درې معنی دا ده وکل شیء عنده هر یو شیء عنده دی الله سره عندهون مراد دار چلاده دا هر یو شی د واقع کې دوه پاره یو معین وقت او خاص حالت مقرر کړي خپل ازلی مشیت سره داغي معین وقت نه بل وقت کې نه رالي د خپل خاص حالت نه په بل حالت کې نه رالي عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال دا الله قواله پا تمامو پتو سيزنو بانه الافلام ده استغراقو پا تمامو پتو سيزنو والشهادة او پا تمامو سرگندو سيزنو الكبير المتعال دا الله پورتده الكبير الوئده المتعال او پورتده الكبير المتعال لو شان والے او پورته اوچته تفسیر المعنی وی الكبير اے الجامع لصفات الكمال المتعال المنزه عن صفات المخلوق الله ټول صفاتونه د کمال ثابت دی او د مخلوقات او کم صفات دی راغې نه پاک ده المتعال بعض معنا کړي المتعالي عما يقوله المشركون الله پورته داغه چې مشرکان ورته کوم غلط صفاتونه بیان هي يا المستعلي على كل شيء بقدرته وعظمته وقهره الله پورته په هر یو شی باندې په خپل قدرت او عظمت او قهر سره الله قادر دی الله عظيم دی الله غالب دی او درم انا دامنا المتعالي عن المخلوق المتعالي عن الخلق باستوائه على عرشه المتعالي عن الخلق باستوائه على عرشه ومباينته عن خلقه فورته استوى على العرش الكبير المتعال لويده او فورته سواء منكم برابر دي د تاسو نه فعلم د الله کې منا وسو اسر القولا او ګره المتعال الكبير المتعال حدیث ترمذی کې راغلی حدیث کې راځي بئس العبد عبد تخیل دیر بدغه سره چې ځان په شان څوک نه غړي وخت اعلی او تکبر وکو ونسی الکبیر المتعال او اغلو ذات پریخو ایر کو سواء منکم برابر دي تاسو نه پهلند الله کې من اثر القول هر وسو چې پټي وینا ومن جهر به اور وسو چې سرګن والے کوي په دې من اثر القول دا متعلق به اقوال سرا من اثر القول في القلب اغه سوچ چې پټي خبره پزړه کې ومن جهر به او هغه سوچ چې سرګنواله کوي په خپل خبره دا الله په علم کې دواړه برابر دي دا پټو سرګن زما استاد علم مطابق دي سوره طه اومیت کې براشي يعلم ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى الله پویږي په اسمانه چې دی په اسمانه نو کې او دی په ځمکه کې او هغه چې دی په من کې کوم نظام ده او ما تحت الثرى د دې ځمکې لاندې مرتفعه ده موسی عليه السلام بارک چې راځي چې الله ورته فرعون ته لارښوونه موسی عليه السلام پدغه کې یو خبر رااله چې رما د چي دی اولاد د دې مسکه وي الله ورته حکم وکړو چې ګټه تام سره وګرځو مړی کې بل لا ګټاوه بلې ته هم سره وګرځو لا یې کې درې ما ګټ راو او تای کې او سور وړکه میګیو یا چنجو او خلک یې نه پاڼو او هغه تسبیح وي سبحان من يراني ويعرف مكاني ويذكرني ولا ينساني پاکی دا غزات لره چې ما ویني د دریو پردو دننا زما د دې پته ورتا او زته نه هیریګم نا سليمان عليه السلام بارک راضي میګي سره پښتو کې موږ وایو دا په لغول خبرې اترې کولې وای ته کال کې څومره خوراک کې وای دې غنمو یو دانا نظام سره باندې په غنمو دانه مور سره کې په نو چې کال کې سنوږي نه خورلې و نو میګي سلیمان علیہ السلام ورته وی دا خو چې ضرور دانه خون ضرور وي هغه یې موږ پورا دانه خورو خو تاسو ر بادشاہانو په تنه لګی مای چې تهیر در نه نشم دا غو په خپل رب دوم راقیده و دې میږي کجر ته کولا و نه دانه به روغه خورلې و او الله تا داغي د حال په تموا ومن هو مستخفم بالليل او هر رسول چې پټ ګرځي د شپې وسارب بالنهار او سرګن ګرځي درځي وساره بمبنار سرګن ګرځي درځي نو ومن و مغرا له موقبات سواء منكم من سر القول ومن جهر به دا متعلق ذ قول سرا ومن مستخفم بالليل وساره بمبنار دا متعلق ذ قبدان سرا سوق ځان پټي پشپکي او سوق ځان کار کوي ومن و مستخفم بالليل وساره بمبنار شبیر احمد عثمان رحم الله ذکر کړي باز سره د شپې د الله نه فرمانی کوي اگر د جمعات کې تسبیح اړه او ومن هو مستغفر بالله الله د په عالم خبردار دی یعلم خائنة الاعین وما تخفي الصدور الله د سترګو په خیانت هم پويږي او په زړه کې چې کومې پټې خبرې دي په هغه باندې هم پويږي وسارب بالنهار او ګرځي راګرځي او سرګن می پرځي کې نو دا د الله د علم په اعتبار ټول یو شان دي اگر چې زمون د علم په اعتبار ته دي کې فرق دی صلی الله تعالی علیه وسلم تفریق نه پس یاره دی Thank you.